ulicą. Czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Kup dowolny krem do twarzy Ivostin Sensitia i odbierz prezent. Hipoalergiczny żel do mycia dla skóry wrażliwej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem Argentyna. Od tanga do pingwina. Dla dzieci i rodziców zagra zespół Machina del Tango, zaśpiewa Magdalena Navarrete i zatańczą Anna Iberscher i Marcelo Almiron. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Niedziela, 8 czerwca, godzina 11. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Jeszcze pada na południu Polski, ale według najnowszych prognoz deszczu będzie coraz mniej. Za chwilę o sytuacji w Głuchołazach. Jest zarzut dla lekarki, która przyjmowała poród córek sztangisty Bartłomieja Bąka. Jedna z dziewczynek zmarła po 15 miesiącach walki o życie. A w tym serwisie także o ulicznych bibliotekach Fundacji Legalna Kultura. Mamy książki, muzykę, gry, filmy, które możemy za pomocą kodów QR i linków ściągać na własny telefon. Ale na razie można to robić tylko w Warszawie. 99 zalanych domów, podmyte drogi, zapadnięty most. Głuchołazy znowu walczyły z wielką wodą. Straty wstępnie szacowano na kilkanaście milionów złotych. Teraz sytuacja nieco się poprawia, choć wciąż pada deszcz. Na miejsce przyjechał premier Donald Tusk, deklarował. Pomoc będzie świadczona, mówimy o tych świadczeniach do 6 tysięcy złotych, to już samorząd lokalny decyduje, ile komu należy wypłacić. To jest, jak wiecie, bezwrotna pomoc w przypadku zniszczeń. No i oczywiście będziemy pomagali w odbudowie tego mostu, to znaczy tutaj, gdzie jest ta rozpadlina, w której tkwi ten wóz strażacki. Duża woda w Głuchołazach pojawiła się wyjątkowo szybko. Wszystko dlatego, że padało już od kilku dni, grunt był nasiąknięty, a dodatkowo przyszła duża fala z Czech, mówił w Trójce wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. Miasto ma wyjątkowego pecha. Praktycznie od soboty przeszły cztery nawałnice, ale dwie ostatnie były dramatyczne. Mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju takiej powodzi błyskawicznej. Błyskawicznie przyszła z Czech, po stronie czeskiej, w górach. Był ekstremalny opad, przyszła błyskawiczna woda. Dramat jest u mieszkańców, chociaż są też i straty w infrastrukturze. Według prognoz w najbliższych godzinach na południu Polski ma padać zdecydowanie mniej i nie ma zagrożenia powodzią. Są zarzuty dla lekarki, która w opolskim szpitalu nadzorowała poród Barbary Bąk. Dwa lata temu żona brązowego medalisty z Londynu urodziła bliźniaczki. Jedna z dziewczynek przyszła na świat z ostrym niedotlenieniem mózgu. Zmarła po 15 miesiącach walki o życie. Zdaniem rodziny doszło do tego, bo lekarze popełnili błędy. Prokuratura zarzuca Hannie Rzet nieumyślne spowodowanie ciężkiej choroby, a w konsekwencji nieumyślne spowodowanie śmierci dziewczynki. Lekarka po urodzeniu się pierwszej z córek sztangisty dalej prowadziła poród siłami natury. Biegli uznali, że powinna zastosować cesarskie cięcie. Bartłomiej Bąk ma nadzieję, że winni śmierci jego córki zostaną ukarani. To będą ukarani wyrokami prawomocnymi, a nie w jakimś zawieszeniu. Przez ich działania moje dziecko dzisiaj nie żyje. Brązowy medalista z Londynu liczy na to, że zarzuty usłyszą także inni pracownicy opolskiego szpitala. Tak jak tu pani prokurator powiedziała, na razie jest jedno oskarżenie, ale nie wyklucza, że będzie ich więcej. Ja na to osobiście liczę, że tych oskarżeń będzie więcej, bo nie tylko ona jest winna, no ale też pan ordynator jest winny. To jedno oskarżenie dotyczy właśnie Hanny Rzet. Jak informuje prokuratura, lekarka skorzystała z przysługującego jej prawa i odmówiła składania wyjaśnień. Unia Europejska przedłuża sankcje wobec Syrii w obliczu krwawej wojny domowej. Państwa wspólnoty zdecydowały, że restrykcje wobec reżimu w Damaszku będą utrzymane do czerwca przyszłego roku. I o tym Magdalena Skajewska. Sankcje Unii Europejskiej wobec Syrii obejmują m.in. embargo na ropę oraz restrykcje wizowe i finansowe dla osób związanych z reżimem prezydenta Bashara al-Assada. Z tych ograniczeń zwolniono jednocześnie dwie osoby i jeden bank. Na czarnej liście znajdują się więc obecnie 53 firmy, w tym syryjski bank centralny oraz prawie 180 nazwisk. W czasie trwającej od 3 lat wojny domowej w Syrii zginęło już co najmniej 150 tysięcy osób. 10 milionów musiało opuścić swoje domy. W połowie maja specjalny wysłannik ONZ do Syrii, Lakhdar Brahimi, podał się do dymisji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela. Kolejna odsłona walki z kradzieżą utworów. Fundacja Legalna Kultura wychodzi poza internet i na ulicach 7 polskich miast chce rozstawić specjalne regały z cyfrowymi wersjami literatury i muzyki. Wszystkie utwory będzie można legalnie ściągnąć na telefon komórkowy. Pierwszy taki regał stanął dziś przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. To uliczna biblioteka, która pozwala na legalne korzystanie z utworów, mówi prezes Fundacji Legalna Kultura Kinga Jakubowska. Mamy książki, muzykę, gry, filmy, które możemy za pomocą kodów QR i linków ściągać na własny telefon. Ideę legalnej kultury wspiera już około 300 twórców. Niektórzy z nich pojawili się na otwarciu wirtualnej ulicznej biblioteki. To jest nasza praca, dzięki temu my istniejemy. Aga Zarian. Bez legalnych źródeł nas nie ma. Dzięki temu, że nasi słuchacze kupują płyty, przychodzą na koncerty, możemy tworzyć kolejne dzieła i możemy się zajmować naszą pasją. Wirtualna uliczna biblioteka zawiera ponad 600 tytułów zdigitalizowanych książek, filmów, gier i utworów muzycznych. Zbiory te dostępne są za darmo lub za niewielką dopłatą. Utwory można pobierać dzięki darmowej sieci Wi-Fi. Monika Gosławska, Polskie Radio. A na jednym z regałów zatytułowanym Wolność nie ma granic można znaleźć dokumenty z czasów Solidarności. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Właśnie zakończył się kolejny etap Giro d'Italia. Wyniki podamy Państwu za 2 godziny. Są drobne przesunięcia w czołówce, ale Rafał Majka powinien utrzymać miejsce 5. Zobaczymy dzisiaj zwycięstwo Kolumbijczyka. Rafa Nadal pokona Austriaka Dominika Thiema 6-2, 6-2, 6-3. To była druga runda Roland Garros. Hiszpan walczy o 9. triumf w tej imprezie. Kolejnym jego rywalem będzie Argentyńczyk Leonardo Mayer. Do drugiej rundy debla awansowały Alicja Rosolska i jej deblowa partnerka Gabriela Dąbrowski. Polsko-kanadyjski debel wygrał 6-1, 6-3 z parą chorwacko-chińską. W trzeciej rundzie są już Łukasz Kubot i jego deblowy partner Robert Lindstedt. Polsko-szwedzki debel wygrał 6-4, 6-1 z parą francusko-austriacką. W turnieju do trzeciej rundy awansowały dziś Serbka Jelena Jankowicz, Rosjanka Swietłana Kuzniecowa i Amerykanka Sloane Stephens. Agnieszka Radwańska zagra z Chorwatką Alią Tomljanović. To jest dziewczyna 72. aktualnie w rankingu WTA. Przypomnę, że rywalem Jerzego Janowicza w trzeciej rundzie będzie mocny Francuz Jean-Wilfried Tsonga. O 17.30 w Zgorzelcu rozpocznie się finałowa rywalizacja o tytuł Mistrza Polski w koszykówce mężczyzn. Obrońca tytułu Stelmet Zielona Góra zagra z wicemistrzem kraju PGE Turów Zgorzelec. Te same drużyny walczyły o mistrzostwo w ubiegłym roku. Wtedy lepsi okazali się zielonogórzanie, którzy pewnie wygrali 4-0. Przypomnę, także w tym roku tytuł mistrza kraju wywalczy ten zespół, który jako pierwszy wygra 4 spotkania. Relacja w Polsacie Sport Ekstra. Łukasz Fabiański nie chce już dłużej być w cieniu Wojtka Szczęsnego i zmienia barwy klubowe. Na zasadzie wolnego transferu 29-letni polski bramkarz przechodzi z Arsenalu do walijskiego Swansea City. W nowym klubie Łukasz ma rozpocząć pracę 1 lipca. Dodam, że piłkarze Swansea zwani łabędziami zajęli w tym sezonie bardzo wysokie 12 miejsce w Premier League. A skoro o transferze mowa, to właśnie podano informację o absolutnym rekordzie w tej kwestii. Wartość Garetha Bale'a podniosła się o 8 milionów euro w następstwie wygrania przez Real Madryt Ligi Mistrzów. Opcja podwyższenia kosztów transferu walijskiego napastnika była zapisana w ubiegłorocznym kontrakcie z Tottenhamem Londyn i zgodnie z tym zapisem wynosi teraz ponad 109 milionów euro. Dobrze Państwo słyszą, 109 milionów euro wart jest najdroższy piłkarz świata. Przypomnę, za Ronaldo Real zapłacił 94 miliony. I na koniec jeszcze informacja spod Everestu. Po raz pierwszy w historii Tenzing Hillary Everest Marathon. Na podium stanęło 2 Polaków. W kategorii obcokrajowców, no bo tam na Nepalczyków nie ma mocnych, najbardziej ekstremalnego biegu na świecie zwyciężył ponownie Robert Celiński, drugi był Radosław Serwiński. Dotychczas trasa zawodów rozpoczynała się na poziomie 5364 metry, gdzie znajduje się baza wypadowa na Everest, ale trasa została dziś skrócona ze względu na obfite opady śniegu, bo w 3 dni spadło 1 metr śniegu. Start nastąpił zatem w Gora Krzep, to jest 5164 metry, meta usytuowana była w Namcze Bazar 3446 metrów. Najszybszy Nepalczyk Sudipa Kulunga pokonał maraton w 3 godziny 52 minuty i 9 sekund. Celiński dobiegł do mety z czasem 4 godziny 39 minut i 39 sekund. To są dla mnie absolutni heroci. No i dodajmy, że najwyższym punktem w tym biegu był szczyt Kalapatar. On sobie mierzy 5545 metrów. No, bo gdyby ktoś powiedział, że oni biegną w dół cały czas, to się myli. Na takiej wysokości zawodnicy musieli znajdować tlen dla maksymalnego wysiłku. Niebywałe. W nocy opady deszczu, ale już zanikające i nie tak intensywne. Padać może głównie na południu Małopolski i Podkarpacia i tam jeszcze miejscami niewykluczone burze. Słabe opady możliwe też na Mazurach. Noc niezbyt ciepła, mówiąc delikatnie. Plus 4 stopnie to temperatura minimalna, plus 8 maksymalna. Na jutro synoptycy zapowiadają opady deszczu, ale przelotne i głównie na południu. Temperatura mniej więcej tak jak dziś od 14 do 18 stopni. Najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony tablet LG. Procesor quad-core 1,7 GHz, ekran 8,3 cala IPS, pamięć 16 giga, Android za 999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Specjalnie na Dzień Dziecka piłka nożna Adidas Starlancer. W promocyjnej cenie 29,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Okej, okay, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład smartfon Prestigio PAP 5450 Duo z dwurdzeniowym procesorem 1,2 GHz, 4,5-calowym ekranem i aparatem 5 megapikseli za jedyne 469 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i wiadomo już, że Rafał Majka obronił piąte miejsce. Tak, jest piąte miejsce. Do prowadzącego Quintany traci 3,31 bodajże, ale do trzeciego miejsca, do Rolanda, ma dwie sekundy straty. Bardzo ciasno tam będą decydowały rzeczywiście sekundy. Przed chwilą widzieliśmy Alonso, który obserwował tę końcówkę tego etapu. Mordercze etap, ponad 4 godziny, wszystko w tle, wyciągi narciarskie. Widziałeś? To są góry najwyższe we Włoszech. Wyciągi już nieczynne i gdzieniegdzie we Włoszech pada deszcz. Bije co sił, no chodź. 0% na 0 rad, no chodź. Nie kosztuje mnie nic, by bliżej ciebie móc być. Tobie móc być. Kuba Dezo, no chodź. Chciałem tylko zapytać tego słuchacza i niech on odpowie jeszcze, jeżeli może, do którego z krajów się wyprowadza, bo podejrzewam, że to z jednych krajów, które mają pewnie 4 razy więcej tych łodzi podwodnych. Tak, chciałbym się spytać moich drogich słuchaczy w Trójeczce, jaka jest średnia głębokość naszego Bałtyku? To wszystko w zasadzie, chyba odpowiedź sama się naciska. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. Zostawiamy Bałtyk i okręty podwodne i przenosimy się do Ameryki Południowej i dziś nie będzie ani o zabytkach, ani o fenomenach przyrodniczych. Dziś o sprawach prozaicznych, ale bardzo Państwa interesujących i w podróży ważnych. Tomek Gorazdowski postara się odpowiedzieć na niektóre pytania. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Tak, rowerem wychodzi najtaniej, ale wybraliśmy samochód, bo do Bożego Narodzenia nie wrócilibyśmy do Polski. Magiczne miejsca na trasie jak Machu Picchu czy Atitlan, miasta nie wzbudzające za grosz sympatii jak Tegucigalpa oraz takie, do których chętnie by się człowiek wprowadził jak Vancouver. Miejsca z listy UNESCO jak Antigua, Guatemala czy Chan Chan, to wszystko jedno, ale równolegle z tym mamy normalne podróżnicze życie, samochodowe siłą rzeczy. Słuchacze zasypują mnie pytaniami dotyczącymi spraw związanych z samochodem właśnie. Czyżby to jakieś przymiarki do podróży, czyli po części moje marzenia by się spełniały, namówić Państwa do ruszenia w świat? Pytania najczęściej dotyczą tego, jakie są drogi, jakie ceny paliw, gdzie najlepiej się jechało. I właśnie chyba nadszedł czas, żeby na takie pytania odpowiedzieć. Po pierwsze, ponieważ zaliczyliśmy chyba najładniejszą nieoczekiwanie drogę podczas naszej podróży. Po drugie, skończyły się drogowe przygody. Wjechaliśmy do Argentyny, gdzie drogowych emocji już za wiele chyba nie będzie. Odpukać. Chyba, że na samym południu. I po trzecie, przekroczyliśmy ostatnią granicę. No może przytrafi się jeszcze jedna, ale nie musi. A więc zacznę od spraw związanych z kosztami benzyny. Najtańsza jest w Ekwadorze i Boliwii. Cena zaledwie 1,50 zł za litr. Tyle, że w Boliwii taka cena obowiązuje tylko Boliwijczyków. Obcokrajowiec musi zapłacić ponad dolara. Chyba, że dogada się na stacji. Można się dogadać za jakieś 2,5 zł za litr. Najdroższa benzyna jest w Kostaryce i Argentynie, odpowiednio $1.30 i $1.40 za litr. Ale tu znowu mamy ale. W Argentynie tyle kosztuje benzyna po kursie oficjalnym. Natomiast prawie wszędzie można dolary wymienić po kursie o połowę lepszym niż państwowy. Wtedy litr kosztuje trochę poniżej dolara. Najlepsze drogi? Świetne oczywiście w Stanach i Kanadzie, a potem zaskakujące w Nikaragui, gdzie są wyśmienite. Ogromny kontrast po trasach Meksyku i Gwatemali, gdzie drogi są zdecydowanie najgorsze i na dodatek usiane topesami, czyli betonowymi, śpiącymi policjantami czasami wielkości poważnej góry. Zagapisz się i zawieszenie do wymiany. Odszkodowanie? Znaczy, że za szybko jechałeś. Umieszczane są wszędzie i w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Przekleństwo podróżnika. Pytają Państwo często, czy samochód z napędem 4x4 jest niezbędny. Chcąc pokonać drogę podobną do naszej, czy chcąc poruszać się swobodnie po Meksyku, Kolumbii czy Boliwii, odpowiem tak. Napęd na 4 koła bardzo się przydaje, ale bardziej samochód typu SUV z wysokim prześwitem. Były drogi, których autem osobowym się nie przejedzie. Jak wczorajsza, niespodziewanie najpiękniejsza ze wszystkich, z jakimi się mierzyliśmy. Z Salar do granicy z Argentyną. Ciągle na wysokości 4000 metrów na płaskowyżu, obok wulkanów, kanionów, przez pieschowe wydmy, obok pasących się dziko lam i alpak. Nasz Smaug dostał poważnie w kość, ale przejechał. I mam nadzieję, że będzie jeszcze bohaterem osobnej relacji, bo po tych już ponad 2 miesiącach jest jak nasz brat, albo i lepiej. Teraz po bezdrożach w Argentynie kolejne kilometry, może z wyjątkiem samego południa, powinny być dla niego jak w czasy w Ciechocinku. Ale wspomnieć jeszcze muszę fragmenty Alaska Highway przez ośnieżone bezdroża, wspaniałe okolice jezioro Atitlan w Gwatemali, też osobówką nie do przejechania, zona Cafetera w Kolumbii z widokami dzikiej dżungli w górach, czy okolice Doliny Śmierci w Stanach. Jest co wspominać. podróżowanie jest super. Może kogoś zachęciłem. Oby, a na razie znowu w drogę, bo na samo południe Argentyny i z powrotem jeszcze ponad 8 tysięcy kilometrów. A czas ucieka. A zatem do wozu. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Kolejna relacja z trasy Tomka Gorazdowskiego jutro w popoł, przepraszam, dopiero w poniedziałek, bo jutro piątek, w poniedziałek o 17.10 mniej więcej. Muszę jeszcze rozwiązać konkurs. Pytaliśmy o pustynię Solar de Uyuni. To jest ogromna pustynia solna, nazywana największą solniczką świata. Pytaliśmy o Państwa propozycje w sprawie polskiej nazwy dla tej pustyni. Generalnie trendy były dwa. Pierwszy trend to wokół Wieliczki, Wieliczka Grande, Wieliczka Górna, Wieliczka Cabrio, Los Wieliczkos. Drugi trend to odśnieżanie dróg i tak mieliśmy marzenie kierownika służb zimowego utrzymania dróg albo zamorską zimową rezerwę soli drogowej, ale wygrała pani Renata z Poznania, która zaproponowała nazwę poetycką Pustynia Solorado. I ta propozycja wygrała dla pani Renaty nawigacja i skrzyneczka Via Auto. Gratuluję. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Już za chwilę panowie z redakcji Biegam, bo lubię, ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart can take. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Tak, przy tym to się biega. Czekamy na Państwa propozycje. Biegowa lista przebojów w internecie. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor. Firma Atena. Twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Biegają Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię zajmiemy się pierwszą pomocą. Sytuacja, w której ktoś obok nas zasłabnie, może przydarzyć się właściwie wszędzie, na imprezie biegowej czy podczas wspólnego treningu również. Dlatego warto posłuchać ratownika medycznego i specjalisty BHP z PKO Banku Polskiego Grzegorza Hołodego, który podpowie, jak się w takiej sytuacji zachować. Przede wszystkim musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Miejsce, gdzie będziemy udzielali pomocy, musi być bezpieczne. Później musimy sprawdzić, czy nasz poszkodowany reaguje, czy jest w ogóle przytomny. Jeżeli będzie nieprzytomny, ale będzie oddychał prawidłowo, czyli co najmniej te 2 oddechy na 10 sekund, wtedy powinniśmy go położyć w pozycji bocznej bezpiecznej. Natomiast jeżeli w ciągu 10 sekund, których sprawdzamy oddech, nie usłyszymy 2 oddechów, to znaczy, że pacjent oddycha nieprawidłowo i powinniśmy podjąć się uciskania klatki piersiowej. Optymalnie byłoby to robić w systemie 30 ucisków, 2 wdechy, ale jeżeli nie mamy przy sobie maseczki, jeżeli jesteśmy w trakcie treningu, tak, nie mamy żadnego sprzętu przy sobie, pamiętajmy o tym, żeby uciskać klatkę piersiową u osoby, która nie oddycha, bo to uciskanie powoduje przepływ krwi przez serce, płuca i mózg, a ten przepływ krwi tak naprawdę ratuje życie. Powiedzieliśmy tutaj o tej pierwszej pomocy w takim dużym skrócie i pewnie niełatwo będzie to słuchaczom zapamiętać, gdzie powinni szukać informacji dokładniejszych na ten temat. Zachęcam słuchaczy do odbycia kursów z zakresu pierwszej pomocy, do szkolenia się. Są to kursy organizowane przez różne firmy. Zachęcam po prostu do szkolenia się pierwszej pomocy. Jest dużo informacji w internecie, ale to są zawsze informacje teoretyczne. Natomiast praktycznie trzeba poświęcić trochę czasu i przeszkolić się z zakresu pierwszej pomocy. I myślę, że to może się przydać zawsze, tak? W pracy, w domu. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy musieli udzielać tej pierwszej pomocy. Paweł, no pytanie do ciebie. Kiedy dochodzi najczęściej do zasłabnięć, jeżeli myślimy o bieganiu? Generalnie to z takimi zasłabnięciami mamy do czynienia w trakcie imprez biegowych. To jest takie zużycie organizmu, które ma miejsce już na linii mety, kiedy dajemy z siebie wszystko, te ostatnie metry, ten finish, kiedy wiemy, że za moment skończymy, za moment będziemy mogli odpocząć i często jest to mylone z zasłabnięciami i pewnie jest to taki rodzaj stanu, ale tylko to jest taki przejściowy okres, do którego organizm wytrenowanego zawodnika, przygotowanego, nie tylko zawodnika, uczestnika biegu, co jest istotne, przygotowanego, jest przyzwyczajony i on po dosyć krótkim okresie dochodzi do siebie i jest wszystko w porządku. Natomiast istotnym również elementem wpływającym na takie zasłabnięcie jest odwodnienie organizmu, tak? Takie pierwsze symptomy, które mamy w trakcie biegania. Jeżeli czujemy, że chce nam się pić, to już jest jakby troszeczkę za późno. Pamiętajmy o tym nawadnianiu. Nawadniajmy się zarówno przed treningiem, jak i przed jakimś startem. Najczęściej w coraz większej liczbie biegów są takie punkty odżywcze i nie bagatelizujmy ich, korzystajmy z nich. Ewentualnie zawsze można mieć pod ręką gdzieś taki żel energetyczny, który dosyć szybko pozwoli nam nadrobić te braki w organizmie i nie lekceważmy tego. To teraz już zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród jest sklep sportmed24.pl, oferujący odzież kompresyjną niemieckiej marki CEP i słuchawki sportowe duńskiej marki Jabra. Dziś do wygrania komplet robiącej furorę wśród biegaczy odzieży kompresyjnej marki CEP. W skład zestawu wchodzą skarpety kompresyjne, opaska kompresyjna na łydki, spodenki kompresyjne i koszulka biegowa. Wartość nagród to 750 zł brutto. Do nich dołączamy autobiografię fantastycznego biegacza Mo Faraha pod tytułem Siła ambicji. A teraz proszę posłuchać, co trzeba zrobić, żeby to wszystko wygrać. Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 z rozwinięciem zwrotu "Powinienem zacząć biegać, bo..." i czekamy na Państwa propozycje. Po programie wybierzemy naszym zdaniem najciekawszą i do jej autora trafią nagrody. Przypominam, numer SMS to 73533, jego koszt to 3,69 zł brutto, a regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. I na zakończenie zaproszenia biegowe. Od ciebie, Paweł, zaproszenie dla dzieci, bo nam bardzo zależy na tym, żeby dzieciaki zaczęły biegać, żeby biegały, bo na pewno im to wyjdzie na zdrowie. Za nami dwie bardzo udane dziecięce imprezy biegowe pod szyldem Trójki. Za nami dwie bardzo udane imprezy biegowe, to nie jest tylko nasza opinia, tylko no, radość dzieci jest takim najlepszym papierkiem, miernikiem, tak, tak, lakmusowym tych imprez i sensu organizowania takich imprez. Te emocje, które towarzyszyły każdej rywalizacji, zarówno w biegu na 33 metry, jak i w biegach sztafetowych, kiedy musiały dobierać się, szukać swoich kolegów w trakcie, to były emocje, których nie da się jakby zaplanować. A były też sprinty na 33 metry. No tak, jak mówię, niektórzy po raz pierwszy mieli możliwość wyjścia z bloku, w ogóle dotknęli bloku, o bloku startowym. Było fajnie, była energia. Zaczęliśmy w jednym mieście, czyli zaczęliśmy od Warszawy. W tej chwili już jesteśmy w trzech miastach. W tym sezonie byliśmy w Warszawie i w Gdańsku. We wtorek zapraszamy do Poznania, Park Cytadela. Tam również impreza biegowa. Zapraszamy od godziny 9:00. Zapraszamy przede wszystkim całe szkoły, klasy 3., 4. Do 5 klasy. Bieg główny, water run, ale będą sprinty na 33 metry, bieg na 333 metry, będą też biegi sztafetowe. To było zaproszenie dla dzieci, ja mam zaproszenie dla dorosłych, chociaż dorośli też mogą zabrać swoje dzieci na nasze zajęcia stadionowej akcji Biegam, bo lubię, już w 4 miejscowościach. Tak, zapraszamy do Warszawy na stadion Skryta, można przeprowadzić dzieci, zapraszamy do Gdańska na stadion AWF-u, zapraszamy również do Poznania na stadion Olimpii, no i w tym roku dołączył do nas również Głogów. Całą resztę zapraszamy na zajęcia, które odbywają się w 80 miejscowościach w całej Polsce. Szczegóły znajdą Państwo na portalu biegambolubie.com.pl. W każdym razie czekają na Państwa nasi profesjonalni trenerzy, którzy pozwolą Wam bezpiecznie, bez większego wysiłku i bez dużych obciążeń rozpocząć przygodę z bieganiem. Jeszcze jakieś, Paweł, zaproszenie? Tak, oczywiście tradycyjnie do naszych przyjaciół, tak możemy ich chyba tytułować, są z nami od początku, czyli miejscowość Wydminy, tam 1 czerwca zapraszamy na półmaraton wydmiński. Będzie pewnie fajnie jak zwykle. A my słyszymy się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Jest 17:30. W Trójce skrót wiadomości, Radosław Mróz. Akt oskarżenia przeciwko pedofilowi Marianowi Jaś trafił do sądu, skierowała go prokuratura w Tychach. Śledczy ustalili, że mężczyzna miał składać propozycje seksualne małoletniemu poniżej 15 roku życia. W jego komputerze znaleziono także pedofilskie materiały. Dochodzenie w tej sprawie wszczęte zostało w oparciu o materiały uzyskane z Europolu. 50-letni mieszkaniec Śląska jest jednym z 1000 zatrzymanych w 71 krajach. Europejska organizacja pozarządowa Terre des Hommes stworzyła wirtualną 10-letnią Filipinkę o imieniu Sweetie, umieszczając jej awatar na ogólnodostępnych forach, chatroomach i komunikatorach internetowych. Tam wielu sprawców nawiązało z nią kontakt w celach seksualnych. Mężczyzna pochodzący ze Śląska, tak jak wielu innych, nie był świadomy, że rozmawia jedynie z komputerem. Wytworem. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Oskarżonemu grozi teraz 5 lat więzienia. Relację przygotował Łukasz Kałuża. Tadeusz Jędrzejczyk ma być nowym szefem NFZ-u. Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Rada Funduszu. Jędrzejczyk został wyłoniony w konkursie organizowanym przez ministra zdrowia, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do premiera. 5,5 roku więzienia za napady na banki. Taki wyrok przed gdańskim sądem usłyszał 22-latek Sebastian W. w ubiegłym roku zaledwie w ciągu miesiąca. Napadł z bronią na 4 banki w Gdańsku. Zrabowane kwoty nie były wysokie, od 2,5 do prawie 7 tysięcy złotych. Mężczyzna wydał pieniądze na grę w kasynach, taksówki oraz podróże. 2 tony nielegalnego tytoniu przejęli częstochowscy policjanci. Zatrzymali w tej sprawie 30-letniego mieszkańca Katowic, który towar przewoził samochodem. Skarb państwa stracił na procederze około 1 400 000 złotych. Zatrzymany to Andrzej J. Teraz odpowie za przestępstwo akcyzowe. Za to grozi wysoka grzywna. Kolejne informacje o 18 w Trójce. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Branża tytoniowa wspiera rząd w zablokowaniu dyrektywy tytoniowej. Zgodnie z przyjętym unijnym prawem do 2020 roku ma być zakazana sprzedaż papierosów mentolowych. MSZ deklaruje, że za miesiąc Polska zaskarży unijną dyrektywę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Magdalena Włodarczyk, dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego, przekonuje, że istnieje podejrzenie złamania prawa przez urzędników tworzących tą dyrektywę. Unia po prostu nie posiada ogólnych kompetencji ustawodawczych w sprawach zdrowia publicznego. Zdecydowanie Unia przekroczyła tutaj granice przyznawanych jej uprawnień. Rzekomy cel projektu dyrektywy, czyli promowanie utworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego, nie zostanie osiągnięty. Przemysław Noworyta, szef Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu, twierdzi, że na dyrektywie ucierpią nie tylko rolnicy, lecz też budżet państwa. Jeżeli wejdzie zakaz, automatycznie 20% rynku zostanie zaprzepaszczone. Palacze papierosów mentolowych twierdzą, że będą sięgali po papierosy z przemytu. Tak naprawdę napędzimy szarą strefę. Według szacunków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 60 tysięcy ludzi w Polsce zajmuje się uprawą tytoniu w prawie 15 tysiącach gospodarstw rolnych. W Polsce działa aż 6 z 31 fabryk wyrobów tytoniowych, jakie znajdują się w Europie. Kolejny ważny etap w konsolidacji polskiej zbrojeniówki. Ministrowie obrony i skarbu podpisali umowę, na mocy której kilkanaście wojskowych spółek skarbu państwa trafi do tworzonej polskiej grupy zbrojeniowej. W skład grupy wejdzie 18 podmiotów nadzorowanych dotąd przez Skarb Państwa oraz Agencję Rozwoju Przemysłu. Ich szacowana wartość rynkowa to prawie 4 miliardy złotych. Obecnie zatrudniają około 10 tysięcy osób. Po zakończeniu tego etapu grupa ma mieć kapitał w wysokości około 6,5 miliarda złotych. I docelowo zatrudni od 40 do 50 tysięcy osób. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. Na plusie 0,69% WIG20, 0,70% na plusie WIG, a obroty dziś wyniosły nieco ponad 699 milionów złotych. Nasza waluta jest coraz silniejsza. Złoty wyraźnie umocnił się względem dolara, euro i szwajcarskiego franka. No i to dobra wiadomość dla kredytobiorców spłacających pożyczki w tych walutach.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Kilkunastu polityków przenosi się z Sejmu do Parlamentu Europejskiego. To efekt niedzielnych wyborów, w których startowała grupa posłów. Ich fotele na Wiejskiej zajmą niebawem ci, którzy w 2011 roku zdobyli miejsca tuż za wyborczymi zwycięzcami. Wśród nowych posłów będą debiutanci, ale też pojawią się ci, którzy dobrze znają sejmowe korytarze. Czym chcą się zajmować w pracy parlamentarnej? Co mogą zaoferować swoim klubom w Sejmie? I co myślą o polskiej polityce, patrząc na gmach przy Wiejskiej trochę z boku? Naszymi gośćmi są posłowie INSPE, Przemysław Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, sejmowy debiutant. Dzień dobry. Jest, witam serdecznie panu, witam serdecznie państwa. No i tutaj drugi z gości, eks-poseł INSPE, Jan Rzymełka, poseł 10, 1, 3, 4, 5 i 6 kadencji, kolekcjoner śląskich agatów. Dzień dobry. Kłaniam się państwu. Od pana zacznijmy, panie pośle. Zastąpi pan w Sejmie posła Marka Plurę. Tęsknił pan za korytarzami na Wiejskiej. Będąc tam jednak, mimo że nie był pan posłem, bywając, patrzył pan z zazdrością na tych, którzy pracują tam codziennie? Patrzyłem z dystansem, bo 6 kadencji, które zaliczyłem w Sejmie, w pracy, uczy pokory, a przez te 3 lata realizowałem te ustawy, które sam kiedyś pisałem, więc pracując na Śląsku w sektorze na przykład geologii, górnictwa, węgla, realizowałem ustawę, na którą wiele lat i wiele miesięcy pracowałem. Jest bardzo dobre doświadczenie. Wiem, co dzisiaj poprawić. No właśnie, mówił pan wtedy w 2011 roku, po 11 latach nieprzerwanej pracy w Sejmie, jestem otwarty na nowe propozycje. Sam wiem, że dam sobie w życiu radę, bo mam kilka zawodów, takich fachów. Na przykład jestem technikiem, chemikiem, analitykiem, skończyłem AGH, uniwersytet. Jestem przewodnikiem beskidzkim. To czym się pan zajmował przez te ostatnie lata? Przez te ostatnie lata wspomagałem sektor polskiego górnictwa. Pracowałem nad nowymi ustawami, które właśnie dzisiaj wchodzą, czyli ta ustawa łupkowa, czyli te nowe prawo geologiczne, które ma otworzyć możliwość wydobywania gazu z łupków. Byłem doradcą w Brukseli polskiego think tanka Central Europe Energy Partner. To jest w sektorze energii, węgla, paliw nasz wspólne działanie, żeby nas jako Polskę, nasze bogactwa nie zapędzono do rogu, bo tak się dzieje. Węgiel jest B w Unii, prawda? Jakaś polityka klimatyczna jest, a tam nie chodzi o klimat, tam chodzi o źródła energii, o wielkie pieniądze i my zaczynamy jako Polska tam coraz bardziej lepiej boksować. I to wszystko nie było ciekawe, że zdecydował się pan jednak wrócić na fotel posła? Jest jakiś taki sentyment, który ciągnie wilka do lasu. Poza tym zawsze mogę jeszcze teraz coś przekazać moim młodszym kolegom. To jest też ważna rzecz. Posłowie wielokadencyjni mogą przekazać pozytywne doświadczenia tym, którzy zaczynają, żeby nie popełniali tych błędów. Na przykład tym, którzy zaczynają, tak jak pan Przemysław Czarnecki, zastąpi pan w Sejmie pana posła Kazimierza Ujazdowskiego. Trudno będzie panu przeorganizować życie w środku kadencji. No, trochę jednak niespodziewanie, choć oczywiście mógł pan przewidywać, że pan Kazimierz Ujazdowski wejdzie do Parlamentu Europejskiego i wtedy otworzy się furtka do Sejmu. Ja wszedłem do polskiego Sejmu bezpośrednio na misję Dawida Jackiewicza, gdyż ja miałem tą szczęśliwą sytuację, że ode mnie z okręgu 2 osoby wchodziły. Ja byłem tą osobą pierwszą wchodzącą na miejsce właśnie lidera naszej listy Dawida Jackiewicza. I od paru miesięcy, wiedząc o tym, że ta dwójka będzie startowała, miałem świadomość, że moje szanse są duże na to, żebym się dostał do polskiego Sejmu. Ja ten czas wykorzystałem w ten sposób, że spędziłem go przy Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości na stażu, żeby poznać to od środka właśnie tą pracę parlamentarzysty, nie tylko jako przyszłego posła, ale też jako osoby, która obsługuje. I patrząc na to od środka, co dla pana było największym zaskoczeniem, kiedy zobaczył pan, jak ta praca naprawdę wygląda? To nie było momentu, w którym pomyślał pan, że może jednak nie warto, nawet jeśli nadarzy się taka okazja? To znaczy, dla mnie rzeczą, która tak, mimo tego, że ja od najmłodszego związku znam osobę mojego ojca, który od 30 lat działa w polityce, z tą polityką jednak zawsze od dziecka miałem styczność, to przestała dziwić mnie pusta sala plenarna. Tutaj być może pan poseł się zgodzi, że większość tych prac odbywa się w komisjach. I de facto to jest kluczowe dla przyszłego parlamentarzysty, w jakich komisjach się znajdzie i w jaki sposób będzie w nich pracował. No i kiedy pan patrzył do tej pory na działania ojca, Ryszarda Czarneckiego, to zdarzało się tak, że był pan wobec jego działań krytyczny? W ograniczonym stopniu zawsze jakieś różnego rodzaju rady mógł ode mnie usłyszeć, ale mówmy się, jest to osoba na tyle doświadczona w polityce, że raczej nie potrzebował tutaj jakiejś większej krytyki z mojej strony. Chodzi mi o to, czy teraz nagle zobaczył pan jednak, że no nawet to, co się panu wydawało dziwne, nie w porządku, czy krytykował pan być może w działaniu swojego ojca, zrozumiał pan nagle, będąc w środku, w Sejmie, że teraz, to nie do końca jest tak, jak się panu wydawało. Teraz będąc, widząc to od środka, to mam świadomość, że wiele jego zachowań takich nawet codziennych było podyktowanych środowiskiem pracy, w którym... Pytanie, czy pan poseł Jan Rzymełka od 2011 roku troszkę inaczej patrzy na kolegów w Sejmie, bardziej krytycznie, wiele ma pan im do wytknięcia, patrząc z zewnątrz? Znaczy, patrząc z zewnątrz, zauważam, że Sejm nie chwali się sam swoją pracą. O tym mówią media. Media mówią tylko o sensacjach albo o wpadkach, czyli postrzeganie wśród wyborców jest bardzo negatywne parlamentarzystów. To są jacyś tam sami źli, bo tej dobrej pracy się nie pokazuje. Poza tym szkoła nie uczy demokracji, szkoła gimnazjum i liceum. To są wyniki wyborów pokazały. Szkoła za bardzo nie uczy, czym jest państwo, czym jest demokracja, jak funkcjonuje parlament. I teraz ci młodzi jako na przekór będą antysystemowo głosowali, bo nie wiedzą, dlaczego są takie, a nie inne procedury w Sejmie i w Senacie. Pan mówi, że Sejm się nie chwali efektami swojej pracy, no ale w każdym klubie są także posłowie, politycy, którzy zajmują się marketingiem politycznym, socjotechniką i są wydawane nasze publiczne pieniądze na to, żeby każda z tych partii chwaliła się swoimi sukcesami. To tak, chyba nie do końca się tak. Chwalą, natomiast parlament jako cały Sejm i Senat w opinii publicznej nie ma dobrego imaż. Dzień po wyborach, tych najbardziej najlepszych, już większość Polaków jest przeciwna, może dlatego, że jesteśmy przekorni, ale w porównaniu do innych krajów ten mechanizm jest taki dość wyraźny, prawda? Panie Przemysławie, myśli pan, że osoba pana ojca, Ryszarda Czarneckiego, bardziej panu zaszkodzi, czy bardziej panu pomoże w byciu posłem? To zapewne zarówno i zaszkodzi, i pomoże, gdyż z jednej strony umówmy się to, że ja jestem osobą już stosunkowo dobrze rozpoznawaną w świecie, w każdym razie polityków, jest wołany przez mego ojca. Natomiast na pewno duża część wyborców będzie patrzyła na mój pryzmat przez pryzmat jego dotychczasowej działalności, jego osoby. To co pan chce zrobić, pracując w Sejmie, żeby pokazać się jako Przemysław Czarnecki, nie jako Przemysław syn Ryszarda, tylko Przemysław, poseł Przemysław Czarnecki? Ja swoją pracę chciałem podzielić na dwie zasadnicze takie zagadnienia. Raz, że to była praca w okręgu, czyli to taka codzienna praca posła, czyli umówmy się, w biurach poselskich, żeby być jak najbardziej aktywnym, w regionie, żeby być jak najbardziej rozpoznawalnym. A druga to jest praca już w Sejmie na Wiejskiej, przede wszystkim w komisjach, w których będę zasiadał. Tutaj ja. A to już pan wie, w których będzie pan mógł zasiąść? Jestem po wstępnych rozmowach i najprawdopodobniej będzie to Komisja Spraw Zagranicznych oraz jeszcze jakaś druga komisja, co do której jeszcze w tym momencie nie jestem pewien. Spotkają się panowie w jednej komisji, bo pan poseł Rzymełka w poprzedniej kadencji pracował w Komisji Spraw Zagranicznych i w Komisji Ochrony Środowiska. Jak będzie teraz? To zależy od klubu, bo tych posłów jest jednak sporo. Będą duże przetasowania. Ja chętnie też poświęcę się tym, na czym się najbardziej znam, czyli na prawie geologicznym, bo to jest jedna z ważniejszych ustaw, te tak zwane prawo łupkowe, żeby inwestorzy przyszli do Polski i rozpoznali nasze potencjalne zasoby i żebyśmy z tego coś mieli, żeby ten gaz z łupków płynął, żeby energia była tańsza z tego powodu. Być może tam będę pracował na pewno w sprawach zagranicznych i też poświęcę się sprawom podmiotowości Śląska, bo ta rzecz jest jakby ciągle funkcjonująca. Problem spółek węglowych, który jednak ich zła kondycja finansowa polskiego węgla wymaga takich makrodziałań w skali, abyśmy umieli się rozpychać. Nie tylko energie odnawialne, nie tylko gaz Gazpromu, nie tylko energia atomowa w Europie, ale to ostatnio już w tych pracach Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej słyszymy, że bazujmy na swoich surowcach naturalnych. Mamy węgiel i musimy to wykorzystać. Kiedy pan, panie Przemysławie, słucha swojego kolegi z ław sejmowych za chwilę, doświadczonego posła wielokadencyjnego, to jakiej rady jako debiutant chciałby mu pan udzielić? Co mu podpowiedzieć jako przyszłemu po raz kolejny posłowi? To znaczy, jest mi niezwykle ciężko tutaj komuś tak doświadczonemu jak ale poseł będzie się zmagał z ciężkimi zadaniami, nie tylko takimi. To chyba jedno z najłatwiejszych. Otwarty na młodych ludzi, na nowe pomysły. To jest na pewno osobą doświadczonym tutaj, działającym w polityce już od, tak jak pan poseł, od początku lat 80. Solidarności. Takie spojrzenie nowe też by się przydało. To teraz w ramach rewanżu pan poseł Rzymełka dla debiutanta. Rad będzie więcej. Jak najwięcej zobaczyć w Sejmie, być w jak najwięcej zespołach parlamentarnych, bo to poszerza horyzonty, nie tylko do jednej komisji, w kilku komisjach, bywać na posiedzeniach komisji innych, bo każdy poseł może bywać tam, gdzie się dzieje coś ważnego. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Radzę się zapisać równolegle, żeby rano od 7 chodzić na jeden, drugi język. Ja przez wiele lat szlifowałem niemiecki, angielski, hiszpański, także warto korzystać z tych rzeczy, które są dla posłów. Zastanawiam się jeszcze nad jednym, panowie, no bo słuchając tego, co politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, jak przebiegało głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to może się tak zdarzyć, że PiS zaskarży wynik tych wyborów, panie pośle? Istnieje taka możliwość, te przede wszystkim filmy, które są w tym momencie, znaje cała Polska, są publikowane, poddają pod wątpliwość, czy to głosowanie odbywało się we wszystkich komisjach w sposób prawidłowy. I może być taki wniosek skarżący to głosowanie? Być może w tym momencie zastanawiamy się na złożenie tego wniosku. Ja chciałem tylko przypomnieć jedną rzecz, że Prawo i Sprawiedliwość już dawno złożyło projekt tego, żeby wybory w Polsce odbywały się trochę w innych warunkach, w innych standardach. To był pomysł, żeby te wybory była, sama urna była filmowana oraz później liczenie tych głosów było filmowane. Niestety tutaj przede wszystkim przez Platformę Obywatelską ten projekt został odrzucony, związany z tłumaczony z dużymi kosztami. Tylko ja przypomnę, że jeżeli w tym momencie te wybory miały być powtórzone ze względu na pewne nieprawidłowości, które wiadomo, że zawsze się one się pojawią, to ja nie będę rzucał żadnych oskarżeń, że jakieś tam fałszerstwo sterowane nie wiadomo przez kogo, ale te koszty byłyby znacznie wyższe niż po prostu użycie nowoczesnych technologii. Pan poseł Rzemełka, trzeba coś poprawić w tym, jak wygląda głosowanie w Polsce? Na pewno trzeba unowocześnić, trzeba pewną rolę nowych mediów, czyli internetu, wprowadzić w niektórych krajach. Mam duże doświadczenie wyborcze, byłem obserwatorem i OBWE na Ukrainie, w Gruzji, w Armenii i widziałem, jak tam to wyglądało, jak tam to było sterowane, bo to kraje postsocjalistyczne uprawiały tą taką politykę nieczystych rąk. W Polsce wybory są bardzo precyzyjnie wykonywane i bałbym się podważyć jakikolwiek wynik, który jest serwowany. No, gdyby się okazało, że ten wynik jest podważony, to mogłoby się za chwilę okazać, że jesteście posłami tylko przez chwilę, panowie. No, nie sądzę. Wynik jednej komisji nie zaważy na tych milionach głosów całej Polski. Jan Rzemełka, Platforma Obywatelska. Przemysław Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski. Pozdrawiam państwa. Autopromocja. Night Marks Electric Trio. Jak działają? Do tego zaproszeni goście Natalia Przybysz, Paulina Przybysz jako Archeo i Spinacz jako Spinacz. Z wielką radością zapraszam na ich trójkowy koncert już dziś po 20 w programie alternatywnym. Transmisja wideo koncertu Night Marks Electric Trio na stronie polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Szydłowska. Ten koncert to jest rozgrzewka przed festiwalem Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony aparat cyfrowy Sony HX50. 20 megapikseli, 30-krotny zoom optyczny, filmy Full HD za 1149 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Kredyt? Nie damy ci. Nie damy ci czekać dłużej niż 15 minut. Tyle trzeba, aby dostać szybki kredyt firmowy. Myślisz, że ci się udało? Nic się nie udało. W Raiffeisen Polbank tak już jest. Wiesz, na czym stoisz. Podczas jednej wizyty, bez formalności, prowizja 0 zł i tyle. Weź szybki kredyt firmowy. Wejdź na raiffeisenpolbank.com. Kochanie, a co to za ubranka? Kupiłam w promocji Carrefour. Dla naszego synka. Ale my nie mamy synka. Mhm, ale zawsze możemy mieć. Idealnie się składa, bo teraz w hipermarketach Carrefour całą odzież dla dzieci i niemowlaków masz o